mūsų Kauno miestas, žinai, vienas turtingiausių, tikrai, jeigu tik valiutos turi, puikiai čia gyventi gali. Nėra čia problemų, visi užsisako Kaune taksi, visą parą bičas vežios, jeigu jam valiutos kas duos. Mentai turguje prie stoties, stebi tvarką jie iš dalies, jeigu kas jam dolcų įdės, tai jie nei matys, nei girdės. Nieko šampana tau duos, visą parą pizza vežios, jeigu tik valiutos turi, puikiai čia gyventi gali. Su kadrais čia irgi gerai, yra palydovių pulkai, jeigu joms valiutos kas duos, iki ryto klina mazgos. Atvažiavo anglas pas mus, lankė restoranus visus, priekavo prie hebros, triukšmavo, ir už tai į snukį jis gavo. Mūsų Kauno miestas, žinai, vienas turtingiausių tikrai, jeigu tik valiutos turi, puikiai čia gyventi gali. Jeigu tik valiutos turi, puikiai čia gyventi gali.